بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم جہاد کی تیاری کے لیے سامان اپنے پاس رکھا کرو، پھر نکلا کرو چھوٹی جماعت کی شکل میں یا بڑی جماعت کی شکل میں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بلا شبہ تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو سست ہیں، مراد اس سے منافقین ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی یہاں تم سے مراد صاحب اکرام مسلمان ہیں، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے جو جہاد میں سست ہے، قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، کہ اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ میں شکر ہے ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ میں بھی زخمی ہو جاتا. یہ منافق یہ کہتا ہے جب صحابہ اکرام مجاہدین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو کوئی انعام، یعنی مراد یہاں سے دنیا کا فائدہ ہے، فضل سے مراد مال غنیمت ہے، جب تم کو کوئی اللہ کی طرف سے دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے جہاد میں، یہ ضرور بضرور، یہ پھر کہتا ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، کیا کہتا کیا ہے؟ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی فائدہ ہوتا، کامیابی حاصل ہوتی. درمیان میں ایک جملہ ہے کہ یہ ضرور کہتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا. کیوں ساتھ ہوتا؟ تاکہ کوئی فائدہ دنیاوی پہنچ جائے. کل لم تکم بینکم وبینہ مودۃ، اس کی تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہو، صرف وہ دنیاوی مقصد کے لیے یہ غرض ظاہر کر رہا ہے کہ ہوتا تو فائدہ ہوتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے کہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں. کون کریں؟ فاعل بعد میں ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے، وہ لوگ جہاد کریں. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یا غالب واپس آ جاتا ہے، یعنی فاتح بن کر. بہر صورت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو خوب انعام دیتے ہیں، اجر عظیم ادا کرتے ہیں مجاہد کو. یہاں جو آج سبق ہو رہا ہے، اس سے پہلے تھی بات کہ اللہ کے انعام یافتہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا. انبیاء واضح ہے بات، صدیق وہ ہوتے ہیں کہ جو پیروکاری میں نبی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدیق اور نبی میں ایک درجے کا فرق ہے، کہ نبی پر نبوت آتی ہے، صدیق کو نیکی اور تقوی میں اونچے مقام پہ انبیاء کے قریب ہوتے ہیں. اور یہ دو تین صدیق گزرے ہیں پوری دنیا میں، جب سے دنیا بنی ہے دو تین صدیق گزرے ہیں، ایک حجی حبیب نجار، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک وہ کھانا رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، جس کا 20ویں پارے میں ذکر آتا ہے. اونچا مقام ہے، اور اس سے ہی اندازہ ہو گیا تھا جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندے کی اپیل کی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج آدھا مال لایا ہے تو سب سے زیادہ میرا نمبر ہوگا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا تو سب کچھ لے آئے تھے. تو فرمایا تاخیر کیوں ہوئی؟ تو کہا دیوار پر ہاتھ ملتا رہا کہ کوئی کیل بھی مل جائے تو وہ بھی جہاد میں حاضر کر دے اس مال میں، اس لیے تاخیر ہو گئی کہ دیوار پر ہاتھ ملتا رہا کوئی کیل کوئی سوئی ایسی چیز مل جائے. صدیق کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. پھر شہداء کا جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں, والصالحین نیک متقی فریضدار عبادت گزار جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں, اللہ ہم کو سب کو بنائے. شہداء کا درجہ پھر آج بیان کر رہے ہیں, شہید کیا ہوتا ہے. شہید کو قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہید کو مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. چوتھے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے, یہ اللہ کے ہاں خوش ہوتے ہیں, ان کو رزق ملتا ہے. یہ زندہ کیوں, ان کو زندہ کیوں کہا گیا ہے, حالانکہ ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے, ان کی بیوی بیوہ ہوتی ہے, وہ عدت کے بعد کسی اور سے شادی کر سکتی ہے, ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں, ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے احباب کو دکھ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے. تو یہ زندہ کیسے ہیں, زندہ ہوتے ہیں تو ان کی بیوی بیوہ نہ ہوتی, ان کے بچے یتیم نہ ہوتے, ان کی وراثت تقسیم نہ ہوتی, پھر زندہ کیسے ہیں. اس کا مطلب بل احیاء عند ربہم, اللہ کے ہاں زندہ ہیں, دنیاوی نظام ان کا منقطع ہے. دوسری بات اس سے بڑی بات ہے, دین کو زندہ کیوں کہا. انہوں نے تو ظاہری طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, لیکن ایک ابدی زندگی جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ متعلق ہے. آخرت کی ابدی زندگی اس شخص کی کامیاب ہے جس کی دین والی زندگی ہے. تو یہ شہید خود تو مر جاتا ہے ظاہری اعتبار سے, لیکن دین کے احیاء کا سبب بنتا ہے, دین کے زندہ کرنے کا سبب بنتا ہے. لہذا اس کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ بھی زندہ ہے, کیونکہ دین کو زندہ کرنے کا, دین کی اشاعت کا, مسلمانوں کی سر بلندی کا, شان و شوکت کا سبب بنتا ہے, اور یہ مطلوب ہے. یہ پیغمبرانہ سنت ہے, کوئی اس سے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اختیار کرے تو اس کے اوپر کفر مور لگائے تو بندہ ڈر کے پھر کمرے میں بیٹھ جائے کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے, کہ کافر ایسے کہتے ہیں. تو آج جو بات ہے وہ جہاد کے متعلق بات ہے. چار طبقے ہیں جن کو قرآن مجید نے انعام یافتہ طبقہ کہا ہے, ان میں سے ایک طبقے کی بات ہو رہی ہے, وہ مجاہد کی شریف. یہاں دیکھو دوستو, قرآن مجید نے یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, خذوا حذرکم, اپنے ساتھ دفاعی انتظام ضرور اختیار کرو, اپنے پاس رکھو دفاعی انتظام یعنی اسلحہ. یہاں دو باتیں سمجھانی ہیں, ایک ہے آمنوا اور امر کا صیغہ ہے, خذوا امر کا صیغہ ہے. اے ایمان والو, لازم ہے تمہارے اوپر کہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھو. یہاں ایمان والوں سے خاص ایمان والے مراد نہیں, ہر ایمان والا مراد ہے. جس درجے کا مومن ہے اسی درجے کا وہ مومن مخاطب ہے, اور اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے, خواہ وہ چھوٹا ہے, خواہ بڑا ہے, خواہ امیر ہے, خواہ غریب ہے, خواہ عالم ہے, طالب ہے, تاجر ہے, کوئی بھی ہے, ایمان والا ہے, اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ خود حضرت رکھو, اپنے ساتھ جہادی سامان رکھے. آپ دیکھتے ہیں فرنٹیئر والے لوگ رکھتے ہیں, بزرگ لوگ, سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسلحہ ہوتا تھا. وہ دن ضرور خانہ نبوت میں وہ گزرے ہیں, رسول پاک کے گھر میں ایسے دن ضرور آئے کہ کھانا نہیں پکا, ایسا دن ایک بھی نبی کے گھر میں نہیں تھا کہ جس دن تلوار گھر میں نہ ہو, یا زرہ گھر میں نہ ہو, یا خنجر گھر میں نہ ہو, تیر گھر میں نہ ہو, ایسا دن ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نہیں گزرا. یہ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ رکن اسلام میں سے ہے. بار و رات میں ایمان روز نماز روزہ حج زکات کیا نا, اس میں لوگوں نے, علماء نے جہاد کو رکن اسلام میں قرار دیا کہ جہاد پر ایمان لانا ضروری ہے, اور وقت ضرورت اس کے لیے تیاری کر کے میدان میں نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھو یہ تو تیاری پہلے ہوگی نا, تو پھر اس کے بعد انسان نکلے گا. تو فرمایا خذوا حذرکم, اپنے ساتھ دفاعی انتظام ضرور رکھو. یہاں سب ایمان والوں کو خطاب ہے, کوئی خاص طبقہ نہیں ہے کہ وہ فوج میں داخل ہوگا پھر وہ فلان رنگ ڈیوٹی پاس کرے گا تو پھر اس کے پتنے وہ کیسا مجاہد ہوگا. جب ہماری ضرورت ہوگی تو اس کو مصلحت یاد آ جائے گی کہ یہ تو مناسب موقع نہیں ہے. کیا مطلب ہے, ہر مومن کو یہ ضروری ہے, صرف طالب علم دینی مدرسوں کے طالب علموں کے لیے ضروری نہیں ہے. اور دوستو اس کے بغیر نجات نہیں ہے, لوگ رہنے نہیں دیتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا عظیم انسان ہے, وہ اللہ کا سب سے بڑا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم تو اس سے اونچے نہیں ہیں. الحمد للہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا, کوئی تصور بھی کرے تو دار اسلام سے خارج ہے. نبی کا کتنا مقام ہوتا ہے, پھر انبیاء میں سب سے اونچا امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ جیسے شخص کو بھی کفر میں آرام سے رہنے نہیں دیا. بس اس کا یہی ایک سبب ہے کہ کفر تب آرام سے رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جب سلام پیش کرتے ہیں نا, سلام پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس, اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے وہ حجرہ سلام, پھر وہ تھوڑی سی جگہ آگے اور ہوتی ہے, پھر گیٹ آتا ہے اس سے باہر نکلتے ہیں. وہ جو تھوڑی سی جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ نزول جبرائیل ہے. وہاں جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے تھے. یعنی فرشتے جس کے پاس آتے ہیں مشورہ ہوتا ہے, وہی لے کے آتے ہیں, اللہ کا سلام لے کر آتے ہیں. کتنا مقرب ہے اللہ کا پیغمبر, لیکن کفر ان کو بھی آرام سے نہیں رہنے دیتا. اور جہاد کے لیے نبی کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے, جہاد کے بغیر نہیں. ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ, جب تم جہاد چھوڑ دو گے ذلت تمہارا مقدر بنے گی. ایک مقام جو جمعہ میں بھی عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کفر ہر طرف سے حملہ آور ہوگا. رستے حضرت کہاں کہ ہم یہ قوت نہیں ہوگی, یہ فلان نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا نہیں, بظاہر سب کچھ ہوگا. دو نقص ہوں گے, ایک ہوگا کہ حب مال, مال سے محبت ہو جائے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ شہادت اور موت سے ڈرنے لگو گے. حالانکہ موت ایسے آتی نہیں ہے. جب جھوٹے نبوت کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھیجا گیا, وہ قلعے کے اندر بند تالا لگا دیا, باہر نہ نکلے. اب قلعے کی دیواریں اتنی بڑی بڑی ہوتے ہیں, یہ تو پھر بھی چھوٹی ہیں شاہی قلعے کی دیواریں لاہور والے, وہ اتنی بڑی گیٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے, آپ حضرات نے دیکھا ہے. اب وہ باہر نہ نکلے, وہ ان کا جھوٹا نبی بھی اندر, اس کے پیروکار بھی اندر, اس کے فوجی بھی اندر, اس کے سارے خوشانتی بھی اندر, اب کیسے فتح شکست کی شکل بنے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مشورہ دیا کہ مجھے منجلیق کے اندر باندھ کر دور سے یوں پھینکو, یا تو اسی فضا میں اڑتا ہوا میری روح اللہ قبض کر لے گا تو شہید ہو جاؤں گا نا, پھر میں بتاؤں کہ فدائی حملہ جائز ہے یا کیا ہے, آپ کو سمجھو. ہاں تو کہا مجھے منجلیق نہیں, وہ سمجھتے ہو نا جو لوگ باجرے کی سٹوں سے چڑیاں اڑاتے ہیں یوں کر کے, تو وہ بڑی سی ہوتی ہے, تو اس زمانے میں پھینکنے والے بھی پہلوان ہوتے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مجھے پھینک دیا جائے, بچ جاؤں گا تو ان کو دکھا دوں گا غلام محمد ہونے کا مطلب, مجھے اندر پھینک دو. پھینک دیا. انہوں نے ایسی جنگ لڑی, یہ مصری جو آپ کو بڑے فرائنی کہتے ہیں نا, فرائنی, یہ اپنے آپ کو آپ بھی مصری, جو مسلمان مصری ہیں, کہاں دینداری, کہاں پرہیزگار, کہاں تقوا ہے, تکبر سے بھرا ہوا ہے عرب بھی آج, یہی وجہ ہے کہ ذلت ہے. ان کو تو اسلام کا پرچم لے کر میدان میں نکلنا چاہیے تھا, یہ تو اصلے ہیں, اصل لوگ ہیں نا یہ تو. ہم تو ان کے ملک کا نام لے کر خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ عربی لوگ ہیں اور ہمارا پیغمبر عربی تھا, ہمیں ان سے محبت ہے. مصری لوگ عربی جو دیندار نہیں ہیں, بڑے متکبر ہیں, یہ اب بھی کہتے ہیں نحن فرعون, ہم فرعونی ہیں, فخر ہو کے کہتے ہیں چلو جی فرعون. یہ مصری لوگ اتنے بڑے قدآور اور مضبوط, یہ قلعے کے اندر تھے اس جھوٹے نبوت کے پیروکار. یہ شخص جب اندر تلوار چلائی نا, ایسے جیسے کہ پنکھا تیز چلتا ہے ایسے تلوار چلائی انہوں نے, وہ حیران ہو گئے کہ یہ لشکر مسلمانوں کے اندر آ کیسے گئے. وہ اب اور کوئی صورت نہ بنی تو قلعے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگے. پھر کیا کریں؟ تو باہر تو پہلے سے سکیم طے تھی, خالد بن ولید اور دوسرے حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور یہ زبیر اپنے بیٹے کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو کھڈا ہے نا جس میں تم کھیلتے ہو, اس میں یہ کنجر چلا گیا تھا. اور پھر کہا کہ میرے جسم میں جگہ دیکھو بیٹے, وہ ایک ایک جگہ صحیح ہے. تو کہا ابو نہیں ہے, بیٹا کھیلتا تھا بچے کی کمر کے ساتھ, فرق گرم علاقہ ہے, کھجلی مجلی کرنی ہوگی, پنکھا کرنا ہوگا, اس وقت کہاں یہ نظام تھا. تو بیٹا بتاتا ہے تجھے کوئی جگہ ایک انچ کی آپ کے جسم پر زخم کے بغیر نہیں ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو منجلیق میں قلعے کے اندر پھینکا گیا اور مدینہ طیبہ میں جن کی وفات ہوئی, شہید شہادت ظاہر نصیب نہیں ہوئی. مطلب میرا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اجل آتی ہے تو موت تب آتی ہے, جہادوں میں بھی موت نہیں آتی. دوستو بات یہ ہے, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکات دو, سب نیکی کرو, کفر کبھی کوئی کچھ بھی تم کو نہیں کہے گا. جب اعلان کلمہ اللہ کے لیے پیغمبرانہ سنت کے طور پر جہاد کی تلوار سا ہاتھ میں لوگے تو سارا کفر تو ہمارا دشمن بنے گا ہی, اپنے بھی بن جائیں گے. دیکھو آپ صحیح صاحب کو کہاں پریشان کر رہے ہیں جب کوئی مسئلہ سامنے, کیوں؟ اس لیے لیے کہ وہ جہاد کا نام لیتے ہیں تو ان کو زیادہ بند کرو کہ جہاد کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. یہاں دیکھو خطاب ہے اے ایمان والے, سب مخاطب ہیں, سب مخاطب ہیں ایمان والے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فوجی ہو, پولیس ہو, صرف فلاں ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, سب طالب ہو, عالم ہو, عوام ہو, کوئی بھی ہو. حضو حضرتم, اپنے پاس دفاعی انتظام رکھو, کبھی نکلنا پڑ جائے گا. فن فرو سو باطن, چھوٹی جماعت کے ساتھ بھی نکلو, وہ اون فرو جمیا, بڑی جماعت کے بھی ساتھ نکلو انشاءاللہ. بات کر رہی تھی کہ یہاں سب ایمان والوں کو حکم ہے کہ دفاعی نظام اپنی استطاعت کے مطابق ضرور اپنے لیے بنا کر رکھو اور سیکھ کر رکھو. جو جو جس وقت کے لحاظ سے مسئلہ ہو اس کو سیکھنا اور رکھنا یہ مسنون ہے. اس زمانے میں جو بھی اسلحہ تھا, تلوار تھی یا تیر تھے یا خنجر تھے یا اسی طرح اور بھی جانی اعتبار سے کچھ مشقیں تھیں, ایسا کوئی صحابی نہیں تھا کہ جو یہ جہادی مشقیں اور ٹریننگ نہ جانتا ہو, یا تیر چلانا یا اسلحہ چلانا نہ جانتا ہو. ایسی ہی غربت ضرور تھی, لیکن ایسا کوئی گھر نہیں تھا کہ جس کے پاس اسلحہ نہ ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تلوار تھی, تیر تھے, خنجر تھے, اور باقاعدہ ان کے نام تھے, تلوار کا یہ نام ہے, فلاں تیر کا یہ نام ہے, نام رکھے ہوئے تھے. اس سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے, توکل کے مطابق ہے. بھائی کلاشنکوف رکھنا یا تلوار رکھنا یہ اسباب ہیں نا, ان سے جان بچانے کا کام لینا ہے. تو اسباب اپنے پاس رکھنا, اسباب کو اپنے استعمال میں لانا, اسباب حاصل کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ ہی محافظ ہے, یہ تلوار تو نہیں بچا سکتی یا فلاں چیز دار تو نہیں بچا سکتا, نہیں, یہ خلاف توکل نہیں ہے, خلاف شرع نہیں ہے. یہ بھی ہو لیکن فیصلہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے, فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے تو اس چیز سے یہ کام لے لیں, چاہے تو نہ لیں, لیکن انسان کو, ایمان والے کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اور یہ پیغمبرانہ سنت ہے, اور یہ عین توکل ہے, توکل کے خلاف نہیں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اونٹ کو باندھو ایک پاؤں سے, اور پھر اس کے بعد توکل کرو کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, میں کہیں کام جا رہا ہوں, یہ ادھر ہی ہوگا. لیکن اگر اونٹ کے پاؤں نہیں باندھو گے اور توکل کرو گے کہ اللہ کے حوالے کہیں نہیں جائے گا اور میں آ جاتا ہوں واپس, تو یہ غلط ہے. کہ جس حد تک اسباب اختیار کرنے ہیں وہ اسباب اختیار کیے جائیں, اور پھر فیصلہ اسباب کے اوپر یقینی طور پر نہیں رکھنا ہے, فیصلہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ سے دعا ہے, التجا ہے کہ اس چیز کی حفاظت کرے یا اس میں فلاں چیز اور فلاں خیر بن گئے. ایک تو اس میں یہ بات پتہ چلی کہ اسلحہ رکھنا یہ اسباب ہے اور اسباب خلاف توکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فن فرو سو باطن اون فرو جمیا, کہ چھوٹی جماعت کے ساتھ نکلو یا بڑی جماعت کے ساتھ نکلو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین جماعت وہ چار لوگوں کی ہے, چار افراد پر مشتمل یہ بہترین جماعت ہے. اور اگر غزوے وغیرہ کے لیے کسی کو بھیجنا ہے, لڑائی کے لیے بھیجنا ہے, تو چھوٹی جماعت اس کی کم از کم 400 مجاہد ہوں. اور اگر کسی بہت بڑے معرے کے لیے جیش بھیجنا ہے, لشکر بھیجنا ہے, تو اس کے لیے فرمایا 4000 ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا, اس حدیث کا وہ جملہ نہیں ہے, کہ اگر بہت بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے تو پھر 12000 مجاہدین مسلمان ان کے مقابلے میں جانے چاہیے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت رہے. باقی یہ بات ہے کہ بھلے 400 ہوں یا 4000 ہوں یا 12000 ہوں یا 1,00,000 ہو یا جتنے بھی ہوں, اصل تو یہ کہ مجاہد کو جو حکم ہے کہ ہر وقت وہ ثبت اقداماً وانصرنا علی القوم الکافرین, یہ مجاہد کو یہ جملہ پڑھایا جاتا ہے. کہ ہر وقت یہ دعا مانگے ثبت اقدامنا یا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین, کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, تاکہ مجاہد ہر وقت جو دل کا زاویہ ہے وہ متوجہ اللہ رہے کہ اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آتی ہے. رہی بات کہ بہترین جماعت چار افراد پر مشتمل ہے, یہ اس سے مقصد کہ جب بھی کوئی شخص سفر کرے تو اس میں کوشش کرے کہ ساتھ کوئی ساتھی ہونے چاہیے. اگر پوری فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ تو خود ہی ایک جماعت ہے, سنت پر عمل ہو رہا ہے, لیکن اگر سفر شرعی سفر ہے جس کو 48 میل یا اس سے زیادہ کے سفر کو کہا جاتا ہے, وہ سفر درپیش ہے, تو کوشش کرے کہ ساتھ کوئی رفیق سفر ہو. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, اور جو چار والی حدیث ہے کہ چار کم از کم ساتھی ہونے چاہیے, اس میں وجہ بھی بیان فرمائی کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو ایک امام صاحب بن جائے گا اور پیچھے تین مقتدی ہوں گے, جماعت پوری ہے. بہت سارے نیک لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے سالہ سال تکبیر اولی نہیں فوت ہوتی, حالانکہ ان کو سفر درپیش ہوتے ہیں, پھر تکبیر اولی کیوں فوت نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے سفر کرنا ہے تو سنت کے مطابق تین چار ساتھی ساتھ ہوں گے, جب نماز کا وقت ہو گیا تو ایک امام صاحب بن جائے گا, باقی مقتدی بن جائیں گے, نماز مکمل کا ثواب حاصل کریں گے. ہاں کہیں بہت سخت مجبوری ہو تو پھر اس میں استغفار کرنا چاہیے. اکیلے مسافر کو تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان فرمایا ہے کہ وہ ڈگمگائے گا. ایک تو ساتھ کوئی ساتھی ہو نا, نیک متقی ہم مزاج ہو, تو کوئی نہ کوئی دینی گفتگو جاری رہے گی اور یہ خود ثواب ہے. غلط تصورات وسوسے خانہ خالی را دیو میں گرت, تو خال اکیلا ہوگا تو پھر توہمات کا بھی شکار ہوگا, فلاں فلاں تو خطرہ ہے کہ کہیں گناہ بھی نہ ہو جائے, اور پھر کوئی سامان ساتھ ہوا تو اس کی فکر میں نماز بھی رہ جائے گی یا گاڑی چلی جائے گی یا اس طرح, تو یہ اور بڑی بات ہو گئی. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ رفیق کے سفر ہو. یہی وجہ ہے حج اور عمرے میں باقاعدہ حکم ہے, حج اور عمرے کے سفر میں باقاعدہ حکم ہے کہ آپ اپنے ساتھ رفیق سفر رکھیں, اور اس میں یہی فائدے ہیں کہ مسافری ہے, بندہ بعض دفعہ بور ہو جاتا ہے, کوئی بات چیت کر لیتا ہے, کوئی دینی گفتگو کر لیتا ہے, یا کہیں کام جاتا ہے تو سامان کے پاس کو بٹھا جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز بعد جماعت ادا کر لے گا. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ رہی ہے, ید اللہ علی الجماعت اے ید اللہ اے نصرت اللہ, اللہ کی مدد ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہی ہے. اکٹھے ہو ساتھی, اتفاق ہو, ان میں ایک امیر ہو اور امیر کی اتباع ہو, امیر ہو جو جانتا ہو تھوڑی بہت شریعت, تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھیوں کو غلط بات تو نہیں کہے گا کہ آؤ چلو آپ مل کر چوری کرتے ہیں, پیسے ختم ہو گئے ہیں, یہ پروگرام بناتے ہیں. جب نیک آدمی ہوگا تو وہ نیکی کی طرف ہی دعوت دے گا. جتنے ساتھی سفر پر جا رہے ہیں ان میں سے ایک کو امیر منتخب کیا جائے اور اس کی اتباع اور بات مانی جائے, اور امید ہے کہ وہ صحیح بات کہے گا. تو ید اللہ ہے الگ جناب, اب ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, اور یہ ڈھونڈتا رہے گا کہ پتنے کون کہاں گیا کون کہاں گیا, جب امیر نہیں ہوگا اور امیر کی اطاعت پر بہت زیادہ سخت پابندی کا حکم ہے, تبھی نظام چل سکتا ہے. حتیٰ کہ امیر میں اگر کچھ نقص بھی ہو تو تب بھی اس کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ امیر کی مخالفت کے بعد جو انتشار بڑا پیدا ہوگا اس سے یہ چھوٹا سا نقص برداشت کرے. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شذ شذ فی النار, جو علیحدہ علیحدہ رہتا ہے نا علیحدہ علیحدہ, تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے, جماعت کے ساتھ اور ثواب اعظم کے ساتھ, جمہور اہل سنت کے ساتھ اس کے نظریات متعلق ہوں, اور سفر بھی جماعت کے ساتھ ہو, ایک امیر کے تحت ہو اور اس کی خواہش کو مان کر چلے. بہت فوائد ہوتے ہیں. یہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا لمبا سفر ہو اور رفیق کے سفر ساتھ نہ ہو, پھر جو مشکلات راستے میں آتی ہیں کوئی مشورہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور کوئی ساتھی ہم مزاج نہیں ہوتا کہ اس سے مشورہ کرنا. تو یہ فرمایا اب ان فرو فن فرو سبات اب ان فرو جمیا, فرمایا ان من کم بات جہاد کی ہو رہی تھی کہ اپنے پاس اسلحہ رکھا کرو اور تیاری میں رہو, اور خصوصاً دوستو جو ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, یہ ہم بس ہی بغیرت بن کے بیٹھے ہیں. صحیح بات یہ یعنی کفر کے مقابلے کے لیے اخباری بیانات نہیں ہوتے, اس سے کفر کبھی باز نہیں آیا. اگر دعاؤں سے, اخباری بیانات سے اور پیغام بھیجنے سے یہ کام ہوتے تو انبیاء کبھی ذرا پہن کر میدانوں میں نہ آتے. اس وقت پورا عالم اسلام کے غیرتی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اب جہاد کے لیے نکلیں تو ثواب ہوگا, لیکن جب اس وقت نکلے کہ کفر رو امٹ کر ہمارے چھتوں کے اوپر سے آ جائے گا تو مجبوراً پھر وہ نکلنا ہو تو پھر خوشی کی موت. تو بات یہ کہ اس کے علاوہ کفر کا علاج ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اب یہ کہ کب نکلنا ہے, اب پورا دیکھ لو نا. ہم اس وقت کسی جگہ اگر کوئی پیسا جا رہا ہے, کسی کو مارا جا رہا ہے, کوئی مظلوم ہے کسی پر, جس طرح کوئی ظلم ہو رہا ہے, اگر آپ دیکھیں کن پر ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہیں, ان پر ہو رہا ہے. اور ہمارا کیا ملک ہے, ہمارا کیا بارڈر ہے, ہماری کیا فوج ہے, ہماری کیا ڈیفائی پوزیشن ہے, کیا ہمارے جہاز ہیں, کیا وزیر اعظم ہے, کیا صدر ہے اور کیا کرنل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسا ملک ہے ہمارا کہ جس کا کوئی سربراہ نہیں ہے, کہ جب امریکہ کا دل چاہتا ہے, کسی کفر کا دل چاہتا ہے, جدھر چاہتا ہے ادھر میزائل مار کر بندوں کو مار کے چلا جاتا ہے. تو یہ مسلمان کب تک کس طرح رہے گا, یہ سو رہے گا تو اسی طریقے سے کفر اوپر اس کے ناچتا رہے گا. یہی حکم ہے, آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتنا من فروجنا, اس کے بغیر نجات نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, یہاں درمیان میں منافقین کی بات بھی کہی ہے. جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوتا ہے ساتھ منافقین کی بات آتی ہے کہ یہ ہمیشہ رولا ڈالتے ہوتے ہیں, یا رکاوٹ بنتے ہیں یا کچھ اور پروگرام بناتے ہیں. یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں نا کفر کے ساتھ, مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. فراتم میں سے بعض ایسے ہیں جو سست ہیں, مراد منافقین ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, جب مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو پھر یہ افسوس کرنے لگتے ہیں. مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس معرکے میں شریک نہیں تھے, ہم بچ گئے. ثابت کو مصیبت کا دخل ان اللہ علیہ اللہ کو نام سے, جب کوئی مصیبت تم کو مسلمانوں کو ہوتی ہے یہ منافق یہ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں. بات یہ ہے کہ جہاد میں جا کر کوئی تکلیف آئے گی, بیماری آئے گی, زخم آئے گا, ٹانگ ٹوٹے گی, اور جہاد میں نہیں جائیں گے تو نہ بیماری آئے گی, نہ زخم آئے گا, نہ مصیبت آئے گی. یہ کہاں گارنٹی کی بات ہے. کل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مصریوں کے ساتھ جو مقابلے کی بات تھی سنا چکا ہوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, جس کی جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے, بھلے وہ گھر میں ہو یا جہاد میں ہو. یہ کہنا کہ میں فلاں جگہ میں نہیں گیا ہوں, اگر جاتا تو مصیبت میں مبتلا ہو جاتا, یا اگر جاتا تو خیر مل جاتی. حدیث میں فَإِنَّ لَوْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِنَّ لَوْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, یہ اگر اگر کہ اگر میں فلاں جگہ ہوتا تو مجھے فائدہ ہوتا, اور اگر میں فلاں جگہ نہ ہوتا تو نقصان مجھے نہ ملتا. یہ لو من عمل الشیطان, یہ تو تقدیر کے فیصلے کا مقابلہ کرنا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس نے فلاں جگہ جانا ہے یا نہیں جانا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تم کو کوئی انعام پہنچ جائے, کوئی راحت پہنچ جائے, کوئی خیر پہنچ گئی, مال غنیمت مل گیا کسی سفر میں, اور یہ منافق ساتھ نہیں تھا, یہ منافقین کی جماعت ساتھ نہیں تھی اور مسلمان کسی جہاد میں شریک رہے اور ان کو فائدہ ہوا, تو یہ منافق کیا کہتے ہیں, یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, ہائے افسوس کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کچھ حصہ مل جاتا. یہ بات قرآن مجید نے کئی مقامات پر فرمائی ہے کہ ان منافقین کا یہ افسوس ہمیشہ یہ رہا کہ فلاں جگہ میں نہیں گیا تو دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوا. درمیان میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید نے ایک جملہ درمیان میں بیان کیا, فَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, جو کافر ہیں یا منافق ہیں ان کا تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہانہ نظریہ, ہمدردی والا نظریہ, محبت والا نظریہ تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ یار یہ اکیلے چلے گئے لڑائی کے لیے, کاش مجھے بتاتے تو ہم بھی ساتھ جاتے. یہ محبت والا نظریہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ دنیاوی مفاد والا نظریہ ہے کہ اس جگہ ان کو فائدہ ہوا اور یار ہم بھی ساتھ ہوتے تو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا اور پھر کامیاب ہو جاتے. فافوز فوزا عظیما, کہ ہمیں اس میں بڑی کامیابی ملتی, مراد مال غنیمت کے پیسے ملتے. بات یہ ہے دوستو کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں اور آپ سمجھدار لوگ ہیں, کوئی مستند اردو تفسیر مختصر آپ نے پاس رکھیں, قرآن مجید نے بہت مقامات پر جہاد کا حکم دیا ہے. جس چیز کا تذکرہ قرآن مقرر کرے بار بار کرے وہ کوئی اہم بات ہے, تب اس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے. جیسے کہ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کا تذکرہ بار بار ہے, یا اللہ رب العزت نے اپنی ذکر کا یعنی اللہ کو یاد کرو اس کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار کیا ہے. ہر چیز کا تذکرہ بار بار نہیں کیا ہے, عبرت حاصل کرنے کے واقعات کا تذکرہ بار بار کیا ہے, جہاد کی بات بار بار کی ہے, بار بار کی ہے, نماز اور روزے کی بات بار بار کی ہے. یہ جو بار بار جس چیز کا تذکرہ ہے وہ کوئی اہم بات ہے, اور اس میں مسلمانوں کی فلاح کا پیغام مخفی ہے. اگر اس پر عمل کریں گے تو بن جائے. اب دسویں پارے میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, کہ تم سب کے سب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلحہ اپنے پاس رکھو, ٹریننگ حاصل کرو, اور اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے رکھو. اتنا ہی تم کرو گے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تمہارے اس مشق سے اس ٹریننگ سے گھوڑوں کو تیار کرنے سے دشمن اپنے گھروں میں مرعوب رہے گا کہ یہ تو تیاری میں مصروف ہے, یہ تو جہاد کے لیے ہر وقت تیاری میں مصروف ہے. لہٰذا ان کے بارے میں اب جہادی ٹریننگ سینٹر سارے بند کیے جا رہے ہیں, مجاہدین کو پابند سلاسل کیے جا رہا ہے, فوج ویسی بھی ہماری اللہ حافظ وہ کس طریقے کی ہے. جب یہ سارا نظام بند کر دیا جائے گا تو کفر کے لیے ہم لکمے اجل بننے کے واسطے پر آسانی کے ساتھ لوگ تیار ہیں, تو جب کوئی مقابل نہیں ہوگا تو ہر کو ہر ایک کو حکم ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل. سورۃ توبہ کو مشرف صاحب نے جو کارنامے کیا, اور یہ بھی عجیب بادشاہ گزرا ہے. اب ہر روز ایک بیان دیتا ہے کہ فلانی بھی میری غلطی تھی تو فلانی بھی میری غلطی, اتنا ڈرپوک بادشاہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب جو کیا ہے پھر آرام کرو, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, پھر ملک بھی چھوڑتے ہیں بھاگتے بھی ہیں, ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہم بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, کیسے ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں. بات یہ دوستو کہ انہوں نے سورہ توبہ کو جو دسویں میں نائن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا جاتا تھا, وہ کیا پڑھانے والے اور کیا پڑھنے والے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے نا. تو جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا تو اس کو نصاب سے انہوں نے نکالا. کیوں؟ وہ بھی تو قرآن کہتے, دوسری آپ دوسری تفسیریں کیوں نہیں نکالیں؟ سورہ توبہ میں یعنی سورہ الانفال اور سورہ توبہ نیا پارا کا آخری پارا اور دسواں پارا مکمل, گیارہویں پارے کا پہلا پارا, یہ ڈیڑھ سے پارا ہے تقریباً, اس کو نصاب سے نکالا ہے. کیوں؟ اس میں جہادی ترغیب ہے اور واقعات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا ذکر ہے, صحابہ کرام کے وہ گٹھلی کھا کر کفر کے لاکھوں لشکروں کو نیست کر دینے کا حکم ہے کہ یہ ایمان اتنی بڑی طاقت کی چیز ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ باذن اللہ. اللہ ہمارا ساتھ ہی, کہ یہ ایمان اتنی قوی چیز ہے کہ ایک مجاہد صحابی, ایک مجاہد دشمن کے ہزاروں لشکر کو ویران بھی کرتا تھا اور حیران بھی کر دیتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے, ان کے پاس طاقت کیا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے لڑتے ہیں. اس چیز کو ہمارے اندر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کافی حد تک کامیاب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایمانی حمیت نہیں ہوگی, تقوا نہیں ہوگا, غیرت نہیں ہوگی, تو یہ جہاد کے لیے نکلے گا کیسے؟ بھائی کسی کو غیرت تب آئے گی نا کہ جب وہ خود غیرت مند ہوگا. ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اگر ایسا ہو جائے کہ میں گھر جاؤں اور میرے گھر میں کوئی غیر محرم نظر آئے تو میں اس کو قتل کر دوں, غیرت کی وجہ سے میں اس کو قتل کر دوں تو مجھے کوئی سزا آخرت میں تو نہیں ہوگی؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے, پھر اس کے بعد غیرت مند انبیاء اور میں ہوں, اور پھر اس کے بعد مومن بندہ ہے غیرت مند. دیکھو جب مومن کو بے غیرت بنا دیا جائے گا اور اس کے سامنے ایسے واقعات کشمیر کے یا فلسطین کے یا چچینیا کے رکھ دیے جائیں کہ وہاں مسلمان بچیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے, تو یہ مسلمان تو خود بے غیرت ہے, اس کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں نہیں حال ہے. تو سب سے پہلے کفر یہ کام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہماری ظاہری حالت ہے کہ جو کوئی ٹریننگ کے سینٹر تھے وہ بھی ختم کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سورہ انفال وغیرہ اور توبہ کو نصاب سے نکال دیا کہ سکول کے بچوں کو جو تھوڑا بہت جہاد کا سبق ملتا ہے وہ نہ ملے. فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اللہ کے راستے میں جہاد وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو دے چکے ہیں آخرت کے مقابلے میں, آخرت ترجیح دی جانا. جہاد وہ شخص کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کو خیرآباد کہا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت ہے, وہ جہاد کرتے ہیں. جب کوٹھیوں میں, گاڑیوں میں, دفتروں میں, ان چیزوں میں دل لگا ہوا ہوگا نا, اس سے دل نکالنا بڑا مشکل ہے. پھر جب دنیا کو پہلے سے ہی خیرآباد کہا ہوا ہوگا تو پھر آخرت کو ترجیح دے کر میدان میں نکلنا آسان ہوتا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ زیادہ جمع نہیں کرنی چاہیے, ضرورت کے مطابق ہو. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جس نے اخلاص کے ساتھ الٰہِ کَلِمَةِ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کیا, فَيُقْتَلْ, شہید ہو گیا, او یغلب, یا فاتح بن کے, غازی بن کے واپس آیا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم اس مجاہد کو خاص زندہ واپس آئے یا شہید ہو جائے ہر طرح نوازیں گے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. باقی کل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا, صدق الله العظيم. وما لكم, کیوں نہیں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں قتال کرتے ہو اللہ کے راستے میں, اور وہ جو کمزور لوگ ہیں, مرد اور عورتیں اور بچے, جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے, اس لیے کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, اے ہمارے رب آپ اپنے خصوصی فضل سے ہمارا کوئی مددگار بھیج. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا, اور آپ اپنے خصوصی فضل سے ہماری کو مدد کرنے والا بھیج, کوئی دوست بھیج. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو کافر لوگ ہیں وہ شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں, یعنی شیطان کو خوش کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, یہ قتال کرتے ہیں شیطان کی دوستی نبھانے کے لیے. اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, بلا شبہ شیطان کے جو کرتب ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. بات چل رہی تھی جہاد کے متعلق, اور یہ مسلمانوں پر ایک اہم فریضہ ہے. آج کی ان دو آیات کے اندر مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کا ذکر ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں, تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے لگے. جیسے جیسے کفار کو پتہ چلتا گیا تو یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے عملاً پروگرام بناتے رہے, تکلیف دیتے رہے. اس پر آپ نے کچھ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی, جو نجاشی بادشاہ حبشہ کا تھا. آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ وہ نجاشی اچھا بادشاہ ہے. یہ عرب لوگ ادھر جاتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے, اس علاقے کا راستہ اور سفر, وہاں کا ماحول یہ جانتے سمجھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام کو آپ نے نجات دی, یہ ہجرت کر کے تو حبشہ چلے گئے تھے. بہرحال وہاں بھی پھر ان لوگوں نے شکایتیں لگائیں اس بادشاہ کو, کچھ وفد وہاں موجود تھا حبشہ میں, تو کہ یہاں وہ لوگ آ گئے ہیں جو اپنے مذہب سے خود بھی پھر چکے ہیں اور دوسروں کو بھی پھراتے ہیں. بادشاہ نے بلایا, بادشاہ سمجھدار تھا, عیسائی عالم بھی تھا. اس نے چند سوال کیے تھے جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالوں کے جواب دیا تھا اس نے کئی سوال کیے اس میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں تو اس نے جواب دیا کہ حضرت اکثر غریب لوگ ہیں پھر سوال کیا کہ کیا وہ ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں پھر سوال کیا کہ جو ایمان لے آتے ہیں ان پر جب کوئی مخالف مصیبتیں ڈالتے ہیں تو کیا یہ پھر اپنے اسلام سے پھر بھی جاتے ہیں تو اس شخص نے جواب دیا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ باوجود اس کے کہ گرم ریتوں پہ لٹایا سینے پہ پتھر رکھے گئے کسی کو انگاروں پہ لٹایا کسی کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر مارا کسی کو اونٹوں کے اوپر باندھ کر چیرا مکی زندگی میں لیکن ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام سے پھر گیا ہو تو بہت مشکلات تھیں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی بس ساتھیوں کو صبر کی دعوت دیتے رہتے تھے جہاد کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا تھے بھی بہت تھوڑے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل قتل کرنے کا پروگرام مکہ کے مشرکین نے بنا لیا تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور اس میں دو تین شہروں کا اختیار دیا ہے دو تین علاقوں کا کہ جس طرف آپ جانا چاہیں ہجرت کر سکتے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ کے علاقے کو ترجیح دی ہے باقی یمن کے علاقے کی طرف بھی اختیار تھا آپ کو اور دوسرے ایک علاقے جب آپ ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنے لگے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس استطاعت ہے وہ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پاس سواری ہے اور راستے میں اس کے پاس توشہ راہ ہے تو اس کے اوپر ہجرت فرض ہے اگر ہجرت نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا جب کسی علاقے میں نبی پر ہجرت فرض کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ جو حکم نبی پر فرض ہے تو امتی کے اوپر بھی پھر فرض جاتا ہے ہاں جس شخص کے پاس سواری نہیں ہے یا راستے کے اخراجات نہیں ہیں تو اس کو مجبوراً مکہ میں رہنے کی اجازت ہے پھر ہجرت کی بہت فضیلت بیان فرمائی جو اپنے مقام پہ آئے گی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہجرت کرنے کے ساتھ اور جدھر انسان ہجرت کر کے جاتا ہے ادھر اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا انتظام ہے آپ کو کھانا دینا جگہ دینا سب کچھ عزت دینا آپ نے یہ صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ مسلمانوں پر ہجرت فرض ہے کئی صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر نکلنا شروع ہو گئے چونکہ ان کی مرضی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور اس پر 100 اونٹوں کا انعام بھی مقرر کر دیا تھا دوسروں کے بارے میں اتنی زیادہ سختی نہیں تھی مارتے تھے بہرحال حضرت عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ سے نکلے دوسرے نکلے تیسرے نکلے سب کو یہ حکم تھا کہ قبا علاقے کی بنو سلیم کی جو بستی ہے مدینہ کے قریب اس قبا علاقے میں آپ لوگوں نے ٹھہرنا ہے جو پہلے پہنچ گیا جو جیسے لیکن کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہجرت نہ کر سکے ماس سواری نہ ہونے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے اب کئی تو ہجرت کر کے چلے گئے کچھ ہجرت نہ کر سکے جب سارے یہ تھے تو تب مکہ والے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے اب تو بہت سارے ہجرت کر کے چلے گئے پیچھے کم رہ گئے ہیں ان پر تو ظالموں کا ظلم کرنا آسان ہو گیا اور ان کو انہوں نے پکا مشق اور زیادہ بنایا جس پر وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے وہ مظلوم غریب صحابہ کرام جو غربت کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے اور مکہ میں ہی مقیم تھے ان میں آپ کے بھائی عبداللہ بن عباس ان کی والدہ حضرت شملہ بن حشام ولید بن ولید اور کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے ہیں یہ کیا کہتے تھے الذین یقولون ربنا اخرجنا من ھذہ القریۃ الظالم اہلھا کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کوئی انتظام کر دے الظالم اہلھا اس بستی کے رہنے والے بہت ظالم ہیں اور ہمیں مارتے ہیں پھر اگلی دعا ہے وجعل لنا من لدنک ولیا اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی دوست بھیج دے اور اے اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. مترادف جملہ ہے. اس میں دو دعائیں ہیں. دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. یہ ان کی دعا تھی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں جہاد کرتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جہاد تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ تمہارے مسلمان بھائی کمزور جو مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں مکہ میں اپنی غربت کی وجہ سے رہ گئے ان کو تم کیوں نہیں چھڑاتے ہو؟ یہاں قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا ہے اس پر غور کرنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم جہاد کرو قتال کرو جیسے دوسرے مقامات پر یہ فرمایا. یہاں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس سے یہ بات مفسرین نے اخذ کی کہ یہ ایک فطرتی اور طبی فریضہ ہے, کوئی علیحدہ والا حکم نہیں ہے, خارجی حکم نہیں ہے کہ جس کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے. جیسے کوئی شخص ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے تو کس دن نماز نہیں پڑھتا تو اس کو دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ یار تم تو بڑے نماز کے پابند تھے تمہیں کیا ہو گیا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی فریضہ تو ہے تمہارے اوپر, اب تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ یہ اس وقت کیا ہے جب جہاد فرض ہو گیا تھا اور جہاد فرض ہوا سن 2 ہجری میں بعض رات میں, تو پہلی ہجری کے آخر میں جہاد کی فرضیت کا ثبوت لکھا ہے لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنفس نفیس شریک ہونا جہاد میں وہ غزوہ بدر کبرا میں, غزوہ بدر ایک صغرا بھی ہے, وہ سن پہلی ہجری میں وجود میں آیا, وہ مقام ابوا میں آیا ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں ہو سکی. جو بدر کبرا ہے وہ مقام بدر میں ہے جس میں جہاد ہوا تھا, لڑائی ہوئی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. جناب اس میں بنفس نفیس شریک تھے اور جو سن پہلی ہجری میں بدر غزوہ بدر ہوا وہ مقام ابوا ہے, اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی, دشمن بھاگ گیا تھا. بہرحال تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں نہیں جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ اور وہاں مسلمان کمزور ہیں, وہ فریاد کرتے ہیں, استغاثہ کرتے ہیں, مدد طلب کرنے کے لیے چیختے ہیں اور تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ بات یہ ہے دوستو کہ اس کے شان نزول تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ یوں واقعہ پیش آیا اور یوں آیت نازل ہوئی, لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت وہ اس وقت کے لحاظ سے وقتی نہیں تھی, وہ دائمی ہے, ہمیشہ کے لیے اس کا حکم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ اب بھی ہمارے اوپر یہ حکم فرض ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان مظلوم ہیں اور بلا وجہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, وہاں عورتیں آہ و بکا کر رہی ہیں, وہاں بچے رو رہے ہیں اور کفار ان لوگوں کو ان مسلمانوں کو صرف اس لیے مارتے ہیں کہ یہ مسلمان, ان مسلمانوں کو کوئی جرم نہیں ہے, اور وہاں مظلوم مسلمان بیچارے دعائیں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے رشتے والے کوئی مسلمان ہیں ہی نہیں جو ہماری آہ و بکا پر ہماری فریاد پر کوئی فریاد رسی کرنے کے لیے آئے. پوری دنیا میں یہ حالت ہے اس وقت مسلمانوں پر, مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے, خواہ پڑوس میں رہتا ہو, خواہ اس گاؤں میں رہتا ہو, خواہ دوسرے گاؤں میں رہتا ہو, دوسرے ملک اور شہر میں رہتا ہو, کوئی مظلوم مسلمان ہے اور وہ چیختا ہے اس کی فریاد رسی کرنا دوسرے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. ہمیں سیدھے راستے کی ترتیب ہی نہیں بتائی جاتی, ترغیب ہی نہیں دی جاتی, کوئی مولوی صحیح بات بتاتا ہے تو اس کے لیے عجیب مسائل سامنے لا دیے جاتے ہیں کہ وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. دیکھو نا زلزلے کی شکل آئی یا اب یہ مصنوعی ڈرامہ جو بنایا گیا سوات میں, تو مسلمانوں نے ہر طرح مدد کی ہے. اس وقت بھی آپ لوگ گئے میں بھی گیا وہ دیکھا منظر کہ مسلمان کیسے کیسے خیال کرتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں نے دیکھا کہ ضرورت کیا ہے حتیٰ کہ بعض لاہور کے ساتھی وہاں جب بالاکوٹ ڈرنے علاقوں میں گئے تو لاشیں ہی نہیں نکلی تھیں اور وہ جو کچھ کدال مدال تھا وہ تو سب گھروں کے اندر نیچے دب گیا تھا تو یکدم پیچھے فون کیا کہ کدال لاؤ گینتیاں لاؤ یہ چیزیں لاؤ ہر چیز اب جب ہم یہاں گئے تو سخاکوٹ اور اس علاقے میں جہاں تک کرفیو لگا ہوا تھا لوگ کہیں کراچی سے کوئی لاہور سے کوئی ادھر سے کریں پورے پورے ٹرک جوس کے اور پنکھوں کے اور ان چیزوں کو لے کر جو گزر رہا ہے اس کو دے رہے ہیں جو ان سے ہوتا ہے یہی ہمدردی ہوتی ہے اور مسلمان کا مسلمان کے ذمہ یہ فرض ہے جس طریقے سے ہم کسی بے کس بے سہارا مسلمان کی ایک مالی مدد کرتے ہیں تو اس کو خیمہ دیتے ہیں بستی بنا کے دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں راشن دیتے ہیں ایسی اگر کسی علاقے میں مسلمان مظلوم ہے اور وہ کفار کا تختہ مشق بنا ہوا ہے اور وہ چیختے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا کہ ہمارے رب اس علاقے سے ہمیں نکال دے اس کے رہنے والے ظالم ہیں یہ دعا کرتے ہیں مسلمان اور دوسرے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ فلاں علاقے میں مسلمان مائیں یا بہنیں یا مرد یا بچے مظلوم ہیں اور کفار کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں مسلمانوں پر فرض ہے اگر حکومت اسلامیہ اس چیز کو نہ کرے تو وہ گناہگار ہے پھر ثانیاً عکس تو اٹھتا ہے مشرف صاحب کہتے تھے کہ جہاد کا فرض ہوگا جب میں اعلان کروں گا بات یہ ہے کہ آپ کب اعلان کرو گے کون سے دنوں کے انتظار ہے تمہیں کہ جب تم اعلان کرو گے ہمارا تو اپنا ملک محفوظ نہیں رہا ہمارا بارڈر محفوظ نہیں رہا ہمارے قریب ملکوں کے لوگوں کو چکی میں اس طرح دانوں کو نہیں پیسا جاتا دوستو جیسے کہ مسلمانوں کو پیسا گیا ہے کشمیر دیکھو کس کس شہر اور کس کس ملک کی ایک دکھی داستان کو بیان کیا جائے کفار نے تو ہر دور میں یہ کام کیا ہے دوستو اور مسلمان بس قسمت کی بات یہ ہے کہ اس دور میں مسلمان بیدار تھا اس دور میں مسلمان سویا ہے مسلمان جب بیدار ہو نا تو کفر اس کی طرف غلط نظریے سے دیکھتا نہیں جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی کی وہ جنگ ہے آپ پڑھیں کتاب تو ایمان تازہ ہوتا ہے عیسائیوں نے کیا کیا کہ جب محمد بن قاسم کی وہ ہزاروں افراد پر مشتمل فوج آ رہی تھی خوبصورت ترین لڑکیوں کو تیار کر کے محمد بن قاسم کے لشکر کے سامنے آدھی ننگی آدھی اس طرح پیش کر دی گئی تاریخ نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اور اس کے ایک سپاہی نے بھی اوپر نظر کر کے دیکھا تک نہیں ہے اللہ نے پھر فتح نصرت کے فیصلے کرنے تھے یہی تو امتحان ہوتا ہے یہی تو دنیا ہے نا یہ نفس تو انسان کو غلط ہی لے کے جاتا ہے جب اس کی پرورش صحیح ہوتی ہے تو پھر فرشتے اس پر رش کرتے ہیں جب اس کی پرورش غلط ہے تو پھر شیطان بھی مانگنا مانگتا ہے کہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا یہاں دو باتیں اس دعا میں ذکر کی ایک تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں اس علاقے سے نکال دے اس علاقے سے نکال دے دیکھو دوستو یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے حرم پر تہمت لگائی آپ کے اوپر منافقت کے بڑے بڑے عجیب جال ڈالے کبھی یہ تہمت لگائی لڑکیوں کا شوقین ہے کبھی یہ کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی کیا آپ نے تنگ ہو کر یہ فرمایا تھا کہ یہودی جس گلی سے گزر رہا ہو مسلمانوں تم اس انداز میں گزرو کہ اس کو مین راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ہونی چاہیے وہ راستے میں گھس گھس کے جائے سیڈ ہو کے جائے مین راستے پہ تم جاؤ یہ آپ نے جنگ کے جملے کہے تھے آپ تو رحمت للعالمین ہیں جو کانٹے بچھانے آتے تھے آپ ان کی بہا پرسی کرنے گئے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہر روز پر کانٹے ڈالتی تھی وہ خاتون اب کانٹے کیوں ڈالے بتایا کہ وہ بیمار ہے تو کہا چلو بیمار پرسی کرنے جاتے یہ تو اتنا شفیق پیغمبر ہے لیکن یہود و نصارہ یہ ایسے دشمن ہیں مسلمانوں کے دوستوں کہ یہ اس جہاد والی خوبی کے علاوہ یہ باز نہیں آتے اپنے اچانک سے پھر ان کے ساتھ یہ سارے مل جاتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے یہ ہمیں صرف ڈرامہ دکھایا جاتا ہے یہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا بت پرست ہو یا آتش پرست ہو داڑیا ہو ایک الکفر ملت واحدہ یہ ایک ہی چیز ہے سب. انہوں نے ایک دعا یہ کی ہے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اب تو فرض تو نہیں ہے لیکن جو میرے ساتھ مدینہ میں رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. چنانچہ پھر اس وقت عبداللہ بن عباس اور ان ساتھیوں نے ہجرت کی ہے ان کی امی وغیرہ نے, اور دوسرا پھر ان کے لیے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ جو ساتھی یہاں رہنا چاہتے ہیں اب خوشی اب تو مکہ فتح ہو گیا, مکہ دار الاسلام ہے, اب ہجرت فرض نہیں ہے, جو آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ جائے ہم تو مدینہ میں رہیں گے, اور جو یہاں رہنا چاہتا ہے تو عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لیے نگران مقرر کیا تھا انہیں جو جو چیز ضرورت ہے انہیں مہیا کر دی جائے. تو یہ ایک دعا تھی کہ اللہ ہمیں اس علاقے سے نکال دے, دوسری دعا تھی اللہ ہمیں کوئی مددگار دے دے. تو بات یہ ہے دوستوں کہ اصل یہی بات ہے کامیابی کے دو ہی راستے ہیں اس وقت, یا تو مسلمان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے واسطے تیار ہو جائے, پھر اس کے لیے عزت کی اور شان شوکت کی زندگی کے فیصلے واپس آ سکے, اور دوسرا ایک اور راستہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا قائد سر نہیں اٹھاتا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالصتاً پرہیزگار بنا لو, اللہ والا بنا لو, اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بٹھا لو کہ کیا پتا کیا ہونے والا ہے, اور ہمارے اوپر بٹلیاں پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی گناہوں کی جو اوپر بوجھ لا کر بیٹھی ہیں جس کی وجہ سے فیصلے اللہ کی طرف سے ناراضگی کے ہیں. تو بات یہ انہوں نے دعا کی اور آگے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, خالص اللہ کی رضا مقصد ہو, مال غنیمت مقصد نہ ہو, ریاکاری شہرت مقصد نہ ہو, اور جو کافر لوگ ہیں وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں. قرآن مجید نے یہاں اعلان کیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کے مکر و فریب سے مت ڈرو, آپ کے دل میں اگر اللہ ہے تو اللہ کی بڑی طاقت ہے. ایک ایک صحابی آپ فارسیوں کی جنگ کو پڑھو جو فارسیوں اور ان نے مل کر کی تھی, ایک ایک صحابی لشکر کے اندر دوستوں گھسا ہے اور ایک طرف سے گھسا ہے دوسری طرف سے نکل گیا, دشمن کی ہزاروں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے, صحابی کو ایک زخم بھی نہیں آیا تھا. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے, یہی تو یہ بات نہیں, اللہ اکبر میں ایسی تاثیر ہے. تو جب پرہیزگاری اور تقویٰ ہو تو اس کو اسباب کے ساتھ کوئی نظام نہیں ہے, جو ہیں وہ تو کل بتا دیا کہ سنت ہے اسباب کو اختیار کرنا. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے ہفتے میں کریں گے. میں 2-3 سال ہوا اساتذہ کو ملنے کے لیے نہیں گیا تھا, کراچی میں دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہوں, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کراچی جانے کا ارادہ ہے, پھر اس کے بعد جمعے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا, پھر اس کے بعد اگلے ہفتے میں بیان ہوگا. بات چل رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے اور ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا, غربت کی وجہ سے وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے, تو وہاں دعا کرتے تھے کہ اللہ اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلہا, کہ ہمیں اس علاقے سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں, یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں مشرکین مکہ. وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا, اور ہمارے لیے کوئی اچھی جگہ منتخب کر جہاں ہمارے لیے کوئی آپ کے خصوصی جانب سے مددگار ہو. چنانچہ پھر آہستہ آہستہ ان کے ہجرت کی تدبیر بنی, اور جو نہ کر سکے تھے پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان کے لیے انتظام فرمایا, اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگران مقرر کیا تھا. بات چل رہی تھی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وہ اصل مجاہد ہے, اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور اسلام کی سربلندی ہے, اس مجاہد کی بہت فضیلت ہے. اور اگر جہاد بظاہر تو وہ کر رہا ہے لیکن مقصد اس کی ریاکاری ہے, شہرت ہے, لوگ مجھے بہادر کہیں, یا اس لیے لڑ رہا ہے کہ کوئی مال غنیمت مل جائے, تو یہ دنیاوی مقصد ہے, ریاکاری ہے, اس پر ثواب نہیں بلکہ سخت عذاب ہے. آخرت میں جن 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ایک مجاہد ہے ریاکاری کرنے والا, ایک قاری ہے جو ریاکاری کے ساتھ تلاوت کرتا تھا, اور ایک سخی ہے جو ریاکاری کے طور پر سخاوت کرتا تھا, سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور انہی کو سب سے پہلے جنت میں بھی ڈالا جائے گا. کہ اگر کوئی قاری اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرتا تھا یا مجاہد اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا تھا یا سخی آدمی مالدار آدمی اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرتا تھا تو سب سے پہلے ان کو نوازا بھی جائے گا. چنانچہ قرآن مجید نے دوسرے بارے میں فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, کہ کفار کے ساتھ جہاد جاری رہے گا, تم جہاد جاری رکھو کفار کے خلاف, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ سے مراد شرک ہے, بدعت ہے, ظلم ہے, یہ باقی نہ رہے تو جہاد جاری رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور پورے علاقے پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے تو پھر جہاد روکنا ہے, ورنہ جہاد جاری رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کا مقصد ہوتا ہے, یعنی انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے اور انبیاء نے کام کیا کرنا ہے, اس میں مشہور بات ہے کہ انبیاء عقیدے کے لحاظ سے محنت کرتے ہیں کہ لوگ صحیح توحید والے بن جائیں, بدعت سے بچیں, رسم و رواج شرک سے بچیں. یہ انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد ہے توحید باری تعالیٰ, لوگوں کو اس پر دعوت دینا اور منوانا, اور اگر کوئی ان کے دلائل ہیں الٹے سیدھے تو ان کو سمجھانا دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا. یہ انبیاء کا مقصد ہے. دوسرا مقصد انبیاء کا ہے کہ لوگوں کو ظلم سے بچانا. حدیث میں آتا ہے رفع التظالم من بین الناس و نصرت مظلوم و عون الضعیف. انبیاء کی بعثت کا مقصد جیسے توحید باری تعالیٰ کو بیان کرنا ہے, ایسے ہی رفع التظالم ما بین من بین الناس, لوگ جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اس ظلم سے لوگوں کو روکنا, ظالم کو روکنا, مظلوم کی مدد کرنا, یہ بھی انبیاء کا مقصد ہے. اور انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے عون الضعیف و نصر المظلوم, کمزور شخص غریب شخص کی مدد کرنا جیسے ممکن ہو سکے, خود اپنے پاس سے یا کسی کے ذریعے سے اس کی مدد کرا دینا, اور مظلوم کی مدد کرنا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے. اور اسی طرح ہی پھر جہاد بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کفر اگر اپنی جگہ پہ آرام سے رہ رہا ہو, مسلمان اپنی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو پھر بھی جہاد شروع ہو جائے. ہمیشہ شرارت کی ابتدا, ظلم کی ابتدا وہ کفر کی طرف سے ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور جو ساتھی مسلمان ہو رہے تھے ان کے اوپر کفار زیادتی کر رہے تھے تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں بھی جہاد کی اجازت ہونی چاہیے, ہمیں بھی ان کے دفاع کی اجازت ہونی چاہیے, ہم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کریں, جتنے کر سکیں اتنے کی اجازت ہو کہ ہر روز ہی ہمارے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے صبر کرو, صبر کرو, انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے گا. جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو پھر بھی کفار ظلم کے پروگرام رکھتے تھے اور آپ کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے علاقوں سے نکلے, چندے جمع کیے, اس نیت سے کاروبار کیے, تو پھر جہاد کا حکم نازل ہوا کہ اب ان کا دفاع کرنا ہے. چنانچہ یہ مدینہ کی طرف آتے تھے اور ادھر سے پھر دفاعی انتظام ہوتا تھا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ مدنی دور ہے کہ فرمایا لا تظلم ولا تظلم. اب ہم کسی کے اوپر پہلے بھی نہیں کرتے تھے, کسی پر ظلم نہ کرو, ولا تظلم, اور ہم اپنے اوپر ظلم بھی نہیں کرنے دیں گے. آپ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا, 13 سال مکی دور میں مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تم کسی پر جاتی نہ کرو, ولا تظلم, اور ہم اپنے اوپر بھی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. اب جو ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہے گا تو اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہی فرمایا الذین یؤمنو یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ایمان والے جہاد کرتے ہیں. جہاد جہد محنت سے مشتق ہے, تمام شریعت پر عمل کرنا ہی جہاد ہے, کہ اس میں محنت ہوتی ہے, نفس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے, رسم و رواج کے خلاف کاروائی ہوتی ہے, تبھی انسان کوئی نیکی بجا لا سکتا ہے. تو جہاد اس کا معنی تو مفہوم تو بہت وسیع ہے, اس میں پوری شریعت داخل ہے, نماز روزہ ادا کرنا, ہر طرح کی شریعت پر عمل کرنا, یہ سب جہاد ہی ہے. لیکن اصلاً جہاد وہ یا تو جہاد بالسیف ہے جیسے کہ دشمنوں کے خلاف ضرورت کے وقت میدان میں جہاد میں آنا جس کو یہاں پر فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اور دوسرا جہاد باللسان بھی ہے کہ اپنی زبان سے حکمت کے ساتھ واضح و نصیحت کی گفتگو جاری رہنی چاہیے وہ جہاں جیسے ذمہ داری عالم کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے برائیوں سے روکے ایسے ہی ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے جہاں تک اس کی گنجائش ہے اور جہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر بیوی بچوں پر تو ہوتی ہے بیوی بچوں کے بارے میں تو پوچھو گی قرآن مجید کی صراحتاً عید ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے بچنے کی بات تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ان میں واضح نصیحت کی ماحول کی ترتیب بنائی جائے گی تو تب وہ نیک بنے گے تو جہنم سے بچ سکے گا آپ بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکے گا تو جہاد باللسان ہے کہ حکمت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے لوگوں کو روکنا حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا تو من حیث القوم عذاب نہیں آئے گا قوموں کو نیست و نابود نہیں کیا جائے گا اور اگر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا کہ کوئی برے کو برا کہنے والا نہیں رہے گا بلکہ اس بری مجلس میں لوگ شریک ہونے لگ جائیں گے تو پھر قہر خداوندی کو دعوت دینے کی یہ بات ہوگی کہ گندی مجلس مسلمان منعقد کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمان انہیں خلاف شرع مجالس کے اندر شرکت کر رہے ہیں سجائے کہ ان کو وہ روکتے کہ یہ برائی ہے کیا ہوتا ہے مثلا بعض جگہ میں لوگ اگر دعوت کرتے ہیں تو اس میں ویڈیو بناتے ہیں عورتیں پرانا ہوتی ہیں پہلے تو کچھ لباس ہوتے تھے اب لباس نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہوا یہ مصنوعی باتیں اور یہ مسالہ جات اور تیز مرچیں ہم نے نہ کھائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا زندہ تو رہیں سادہ کھانے میں تو سب سے بڑی طاقت ہے کہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ مرغن غذائیں کھائی تھی اور یہ فلاں تھا وہ اتنے بڑے تکڑے اور کبھی لوگ تھے اصل تو طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے ہاں جب ایسی کوئی دعوت ہو کہ جس میں خلاف شرع کوئی ترتیب نہیں ہے تو جانا سنت ہے لیکن اگر زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اس طرح کی ہی ترتیب ہے تو اس سے بچنا چاہیے کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے اور اس طرح کے خرافات سے بچنا یہ فرض ہے اور گناہ کے اندر اگر شریک ہو جائے گا تو یہ بھی گناہ ہو جائے گا تو جہاد باللسان یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی چیزوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اپنے ساتھیوں میں بھی ہو سکتا ہے اپنے دفتر والے ہم اللہ ساتھیوں میں بھی ہو سکتا ہے اپنے پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں میں بھی ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے جہاں کہیں جائے بس دین کی بات شروع کر دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یاد ہے کہ تھوڑا سا وقفہ ہوا ملاقات کا تو دوبارہ ملتے تھے جیسے تو پھر سورہ العصر سناتے تھے جیسے حدیث میں آتا ہے چلتے چلتے درمیان میں درخت آ گیا ایک صحابی درخت سے یوں ہو گیا دوسرا یوں ہو گیا تو پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے کہ مجلس جدا ہو گئی اب دوبارہ مجلس نئی بنی ہے تو سلام کی فضیلت حاصل ہو جائے گی بہت ثواب ہے ایسی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں ملتے تھے تو سورہ العصر سناتے تھے کہ سبق کی یاد دہانی ہو جائے کہ سارے انسان خسارے والے ہیں مگر ایمان والے لوگ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اچھی باتیں دوسروں کو بتاتے رہے اور صبر کرتے رہے یہ لوگ کامیاب ہیں لہذا اس میں عمل کرنا ہے یہ جہاد باللسان ہے اور تیسری بات ہے جہاد بالقلم کہ اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ کوئی بات کی جائے جیسے آج کل اخبار میں اچھی بات کوئی کالم کوئی موضوع کوئی بیان ایسا دیا جائے جو دین کے مطابق ہو دین کے موافق ہو یا ایک عالم ہے سمجھدار ہے تو دین کے موضوع کسی موضوع پر کتاب لکھتا ہے تو یہ جہاد بالقلم ہے تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور کیوں کرتے ہیں کہ کلمت اللہ ہی العلیا واللہ عزیز و حکیم کہ اللہ کی بات غالب آ جائے وہ اور دنیا والے لوگوں کی جو باتیں ہیں قانون ہیں یا ضابطے ہیں وہ مغلوب ہو جائیں اس لیے وہ جہاد کرتے ہیں جہاد کوئی مقصد ان کو زمین کا نہیں ہے جہاد کا کوئی مقصد مال غنیمت نہیں ہے نہ جہاد کا مقصد اس کا ریاکاری ہے کہ لوگ میرے نام کے زندہ باد کے نعرے لگائیں مقصد یہ ہے کلمۃ اللہ ہی العلیا اور یہ کام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کیا پہلے ہی جہاد سے پہلے کہ آپ لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ ایمان لے آؤ یہ دین وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا. کہ ہم نے نبی آخر الزمان بھیجا, اس کو آخری نہ ختم ہونے والی نہ تبدیل ہونے والی کتاب دی, اور اس کو ایسا دین دیا لیظهره علی الدین کلی, ایسا دین ہے جو تمام دیان پر یہ غالب ہو کر رہے گا. غالب تو ایک اس لحاظ سے ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام آ جائے گا وہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دور ہے. لیکن جو رحمت الدین کلی ہے اس لحاظ سے ہے کہ دلائل قاطعہ کے ذریعے سے یہ دین ادیان باطلہ پر غالب ہے. تمام ادیان باطلہ, ہاں آسمانی دین جو منسوخ ہو گئے, اس میں یہودیوں کا دین ہو, عیسائیوں کا دین ہو, یا کوئی بھی دین ہو, ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ دین اپنے کبھی دلائل کے ذریعے سے تمام ادیان پر غالب ہے, ہر دور میں ایسا رہا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جھوٹے نبوت کا, آپ کے آخری زمانے میں جھوٹے نبی نے دعویٰ کر دیا تھا, اس وقت سے لے کر بعد میں بھی کچھ نبوتوں کے دعوے ہوتے رہے, لیکن وہ اپنے دلائل کے لحاظ سے بھی شکست کھاتے رہے, جہاد کے اعتبار سے بھی تو شکست ان کو ہوئی. تو یہ جہاد بالکلام, جہاد بالسیف, اور جہاد باللسان ہے. فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, تو قتال فی سبیل اللہ کا مقصد اللہ کی بات کو بلند کرنا ہے. میں بتا رہا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کرنے کے لیے گئے, لوگوں کو پہلے دعوت دی, اگر مان گئے تو اچھی بات ہے, نہیں مانے تو ان کو کہا کہ جہاد ہوگا, اور جہاد ہوا, مسلمان غالب آ گئے. مسلمانوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ رہو, یہیں پہ رہو, اور وہاں عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ ہم کیسے غلام محمد ہیں. اس طریقے سے دین کی پیروی ہوتی ہے. جب صحابہ اکرام کا عملی نمونہ کفار نے دیکھا, دعوت پہ ایمان نہ لائے, پہلے جب دعوت دی نا اور جہاد کی بات بتائی کہ مسلمان ہوگا ہم آپ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے, دعوت پہ ایمان نہ لائے, وہ کافر علاقے, وہ کافر قومیں اور وہ ملک. لیکن جب جہاد ہوا, صحابہ اکرام غالب ہو گئے, آپ نے سختی نہیں کی, ادھر ہی رہو اپنی جگہ میں, ادھر ہی رہو. اور جب رہے, اور پھر صحابہ اکرام ان کے نگران رہے, کچھ فوجی سپاہی صحابی ان کے نگران رہے, جب ان صحابہ اکرام کا دشمن قوموں نے عملی نمونہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے. تو بات یہ کہ مقصد تو کلمۃ اللہ کی ہے.